لنريك تا نشان دهم تو را من آیاتنا الکبرى بعضی از دلایل بزرگ خود بعضی از دلایل بزرگ خود را برای تو نشان بدهم. نشانه ها را گرفت، پیام هم گرفت و از این فهمید که در ورای از این کدام گپی است. بنان اذهب برو ای موسی الی فرعون به سوی فرعون انه طغى. هر آن او بسیار سرکش شده است، او بسیار سرکش شده. از اینجا دیگه یک بار سر خود قیاس بکنین که گفتن کلمه حق در مقابل متکبرین بسیار سخت است. از این خاطر پیامبر ما علیه السلام می فرمان که از نشانی یک مؤمن امی است که او کلمه حق را پیش کی بگوید؟ به سلطان جائر، پیش یک انسان مستبد به او کلمه حق بگوید. الله شاهد است که ایمان ما اقا ضعیف است که اگر به ما کسی بگوید که برو پیش فلانه کس و همه تو برش بگو که عمر لکه می موری، ای وطن نفروش، ای رزیلا را بکش، خیانت نکو با این ملت، دشمنی با این ملت نکو، امی واضح واضح برش بگو، امی را کس میگوید؟ ایمان داشته باشین که باور بکن که در این جایی که ما هستیم بسیار مشکلات خود داشتیم. واضح سخن دیگر رقم است. یکی که کسی به دشمنی برش بگوید، کسی که او را به دوستی گرفته، کسی که او را پیش از دشمن او را خوبی از او میگوید، کسی که در قالب دوستا برش میره او جرأت از این نمیکند، زیرا میفهمه که ولی چوکی مروز میکند. اینجا برش میگه اذهب الی فرعون، برو برای انسان به فرعون، انه طغى، هر آن او بسیار سرکش شده. اذهب بما معک من الآیات الی فرعون، برو آنچه که در اختیار تو قرار گرفته از نشانی ها و معجزات به سوی فرعون که هر آن او سرکش شده. حضرت موسی علیه السلام پیام گرفت، مسئولیت را فهمید که گپ عادی نیست. ما در مقابل اعمال خود گره هستیم، ما مکلفیت داریم پیام الهی را به مردم برسانیم. خدا کنه کسی خفه میشه و خوش میشود، خدا کنه که به مرگ و زندگی ما تعلق داشته باشد، ولی پیام باید گفته شود. قال می گفت رب پروردگار من، رب اشرح لی صدری، یا الله بگشای برای من سینه مرا، یا الله سینه مرا خلاص بکو با گرفتن از این امر بسیار بزرگ، و یسر لی امری، و آسان بکو برای من کار مرا. عقدا که ضعیف شدی از حضرت موسی یاد بگیر، با مجرده که در مقابل مسئولیت های ضعیف شدی از موسی یاد بگیر، رب اشرح لی صدری، یا الله سینه مرا خلاص بکو، و یسر لی امری، یا الله کار را برم آسان بگیر، و احلل عقده من لسانی، یا الله بکشای گره از زبانم، از زبانم گره را خلاص بکو که او بر من نعمت های خود را پیشکش بکنه، که که تو اتو کردم، که تو اتو کردم، که تو اتو کردم، و زبان ما لکک پیدا بکنم. و حلول عقده من لسانی، بکشای گره مرا از زبانم، یفقه قولی، تا بفهمن سخن مرا، تا بفهمن سخن مرا، یا الله بیره ای کلالت زبان مرا هم دور بکن. کلالت در زبان حضرت موسی علیه السلام به حدی نبود که اقتدار میگه گفت زدن نمیتونست، ای به این عنوان نبود، بلکه کلالتی که مسیر را هدف را گفته میتونست. ای تو کلالت از زبانم دور بگو که بر من گفای کوچکی ما یاد بکنن که با تو این خوبی کردم، با تو این خوبی کردم، تو به اصلاح ولی عهد من میشدی، آخر خیستی در مقابل من ایستادگی کردی، یا الا ای تو یک سینه مر من نصیب بگردن که آنچه که او میگوید در مقابلش بسیار با منطق، سخن را طوری بگویم که او را به حمیتش نه افزایم بلکه به طرف هدایت بیاییم. ایتی یک سینه را برم بکنیم. به خاطر از اینکه این مسئولیت گران می شد و به خاطر اینکه به هدف زودتر برسد، میگه وجعلی وزیرم من اهلی، یا الله برای من انتخاب بکو وزیر را از خانواده خودم، هارون اخی، هارون برادر مرا، برادر ما را با ما شریک بگردان. یکی از علما میفرمه که هیچ انسان، هیچ برادری با برادر دیگر خود خوبی نکرده مثل که خوبی که حضرت موسی با هارون کرده. شما میفهمید که چی گفت؟ بر ما وزیر بگردان، برادر ما را، در چی؟ در نبوت. یعنی توسط دعای حضرت موسی علیه السلام حضرت هارون پیغمبر شده، پیغمبر که جنت تضمین، جنت برش گارانتی شد. کیامت کار کرد کس کرد؟ اشدد بهی ازری، قوی کن پروردگارا با او کمر مرا، با او کمر مرا قوی بکو، و شرک و اشرک فی امری، و شریک ساز او را در کار من. در کار دعوت او را با ما شریک بکن. این از تحمیل نمی کنم که اینو سبیحک کثیرن تا تسبیح تو بسیار بگویم، که اینو سبیحک کثیرن بعدون که اینو سلیک کثیرن تا زیاد نماز برای تو بخوانیم، و نذکرک کثیرن و تا یاد کنیم تو را بسیار. یا الله به امرای ما هارون را بر این سمت قبول بکن تا با هم یک جا نماز بخوانیم و یاد بکنیم تو را بسیار زیاد. اینکه کنت بنا بصیرا، هر آن تو هستی به احوال ما بسیار بینا، تو به احوال ما بینا هستی. قال گفت الله جل جلاله قد اوتیت سؤلک یا موسی، قد اوتیت، هر آن داده شده برای تو سؤلک، مطلوب تو را یا موسی، ای موسی علیه السلام، بر تو مطلوب داده شده، یعنی حضرت هارون به پیغمبری قبول کردیم. ولقد مننا علیک، و هر آن احسان کردیم بر بالای تو، مرتن اخرى، بار دیگر هم، بار دیگر هم سر تو احسان کردیم. یک دفعه چی بود که تو را از دشمن نجات دادیم، از دشمن نجات دادیم، آل احسان سر تو کردیم که در این وظیفه خطیر به اساس دعای تو کسی دیگری را امرای تو شریک ساختم. این نکته به ما چی میدهد؟ به ما این میدهد که یک دعوتگر کار تنهایی شروع نکند. یک مشکل بزرگی که تعداد زیادی از دعوتگرای مسلمان با او روبرو هستند که کلشان میخواین همین کلان خودش باشد، هر کار با تنهایی خود میخواه کار بکنند. این دین، دین اجتماعی است، کار فردی نتیجه نمیدهد. مسلمان ها باید بفهمند که کار اجتماعی یکی از موظفات از انسان است، همیشه خود را در اجتماع جای بدهد. و پیغمبر اسلام علیه السلام می فرمه علیکم بالجماعه، یاد الله علی الجماعه، بر شما بوده باشه در خطی که اوجا مردم به اشتراف اجتماعیت می رود، نه که تنها تنها کار بکنی. اگر سعی مسلمان ها که فن تنها در کابل است این به اجتماعی شود، ما به نتایج بسیار بلندی دست پیدا میکنیم. هرگان تلاش مسلمان ها فردی بوده باشد، بسیار کار کوچکی را خواهد کردیم که باز هم نتایجش مثبت بسیار کم خواهد بود و به عباره دیگر مقطعی خواهد بود. اگر گروهی کار صورت بگیرد، کار دوامدار میشود. اگر فردی کار صورت بگیرد، مقطعی میشود. با بودن از با مردن شخص کارم بسته میشود. از این خاطر در اینجا میبینی که طرف اجتماعیت دعوت میکند و الله میگه که برای داده شد مطلوب تو را ای موسی، و بر تو احسان کردیم بار دیگری که در این راه کسی دیگر را هم امرایت شریک شد. اذ اوحینا الى امک، چون الهام کردیم الى امک به مادرت، ما یوحا، آنچه که لایق وحی بود، آنچه که لایق وحی بود، بنام به مادرش الهام شده، نه که جبرئیل پیشش رفته باشد. و پیغمبر ما علیه السلام هم در اینجا یک حدیث می فرماید که ان جبريل نفس في روعي ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها. جبرائيل در دل ما انداخت این مطلب را که هیچ کس نمیمرد تا وقتی که اجل و رزق خود را پورا نکرده. در اینجا وحی به معنی الهام، در دل انداختن، یک سخن یک بار در دلت مفته. در دل حضرت مادر حضرت موسی علیه السلام این مطلب افتید، برش وحی شد که ان اقذفیه، که بی انداز او را فی تابوت، در صندوق فرزند برومند خود را در تابوت بگذار. فقذفیه، پس بی انداز صندوق را فی الیم، در رود نیل. این صندوقی که جور کردی ای را باز در رود نیل پرتو. فلیلقه الیم، تا اندازد او را دریا، به ساحل و کنارهش. یا خوده، بگیر امی صندوق را، عدو لی و عدو له، دشمنی که من راست و دشمنی که برای حضرت موسی علیه السلام است. و القیت علیک محبتا منی، و انداختم علیک بر بالای تو محبتا منی، دوستی از جانب من. ولی تصنع علی عینی، تا پرورده شوی، علی عینی، به پیش چشم من، به حضور من. مادرش وقتی که طفل به دنیا آورد، ایران من که طفل خو ممکن نیست که پد شود، در خانه رفت آمدی وجود دارد. کسی خواهد خبر شد که در خانه ما طفل شده، و با مجردی که فرعونی ها خبر شد این طفل ما را به قتل می رسند. حسب امو عادت فرعونی که بود که نمی خواست در میان بنی اسرائیل فرزند مذکری باشد. مادر حضرت موسی ایران مانده بود که چی بکند. الله جل جلاله الهام برش کرد و به این فکر برش داد که صندوق باید جور بکنه، این را بگذارد از این که هر جای کلان می شود. امی خوب است نسبتی که پیشوریم کشته شد. الله میگه که این کار وقتی کرد این را باز می گیرد دشمنی که برای حضرت موسی و دشمن برای ماست. و انداختم در دل فرعون و در دل خانم فرعون چی را انداختم؟ دوستی با تو را. هیچ کدامش نتانست که ای را باز از بین ببرد. یعنی چیزی که الله میکند کار الله جدا است. فرعون همیشه خانه به خانه از کارش میگره که کسی نباید باشد. خداوند متعال در خانه خودش او را با چی میکنه؟ کلان میکنه. تا ای که پیش روی چشم و حضور چشم ما کلان شدی. استمش اختو کرد چون میرفت خواهر تو فتقولو پس میگفت هل ادلکم علی من یکفلوه، آیا رهنمایی نکنم شما را علی من یکفلوه، به کسی که تربیه کند آن را برای شما. طبیعی که صندوق کیلا کرد در کنار رود یه خواهرش میره که صندوق چی میشود برش، بالاخره چی میشود، دل کس خطاقت نمی کند. وقتی که رفت امیر قمیت جلفه زدش از رود نیل یک دریاچه به طرف قصر فرعون رفته بود. همین جلفه ای را وادار کرد که داخل از این قصر ای داخل شود. در امور تصادفاً آسیت همسر فرعون ای هم پیش همین دریاچه ششته است. وقتی که صندوق میاد طبیعی که هر انسان حتی یک چیز بسیار کوچک که سر او میبیند انسان میگه چی از در ببینش، به اساس فطرت دینی، فطرت انسانی. و مسئولش هم از میکنه صندوق بگیره. صندوق که میگیره برش پیش میاد که یک فرزند برومند مقبول درخشنده در اوجا وجود داره. این طرف ای زن هم فرزند نداره. این طرف یک بار محبت ازی در دل ازی مفته. پیش فرعون میاره. فرعون میگه که چقدر بچه زیبایی هست. گویی را نمیکشیم. یه را در خانه خود تربیه میکنیم. کلانش میکنیم. فرعون هم کی را میبینه دوستی از اون دلش مفته. ولو که چندین بار میگه که حالا همین خوب نیست و الله جل جلاله کار خود را میکند. بعد از او باز که قبول شد که بله ای را نگاه میکنیم، یک بار به گریان شروع کرد. این طفل نشیری کسی را خورد، نشیری حیوانات خود، نشیری کنم مادر کسی دیگر را. و در خانه فرعون یا در قصرش به اساس از این که خود خانواده موسی علیه السلام از خانواده های مطرحی بود و رفت آمد زیاد داشت به پیش قصر، او گفت که اگر اجازه بتین ای را برما بتین، ما یک کس را مشناسم که او برتان تربیهش بکنه. شیر برش بتن، شیر که خلاص شد پاس به طرف خانه شما میاد. بنابراین اینا به اندازه گریان کرد که نتانست ای را نگاه بکنه. فرجعنا که الی امک، پس باز آوردیم تو را به سوی مادرت. این نعمت الله جل جلاله بود. ببینید که مسئولیت خود ذکر میکنه. خب ببینید قرآن کریم به خاطر که اعمال ما درست شود یک یک نعمت خدا بیان میکنه. موسی علیه السلام تو چرا فرعون باید هدایت بدی؟ با خاطری که من اق خوبی هم رایت کردم. اول خود نجاتت دادم. باز خانه فرعون بردمت. باز پس فرجانا که الی امک. پس باز آوردم تو را به سوی مادرت. که تقر عینها تا خنک شود چشم او. ولا تحزن و غم نخورد. از این خاطری کار کردیم. بعد شیرخوریگیم خلاص میشه. کلان میشه. جوان میشه. در قصد کی؟ قصد فرعون. با مادر رابطه جور میشه، زیرا مادر رضایی است. هیچ کس تو را بد نمیگه که در خانه ایست، در خانه مادر هستید که میره تو کس تو را گرفته نمیتونه که چرا اوجا میری. میگفتی مادرم است، شیر برام داده. پس اردوز موضوع صحیح شد. هم که تو مادر تربیت شدی و هم در قصر فرعون به خاطر نگه داشته که قتل نشوی اوجا نگهت کردیم. و قتلت نفسا، کشتی یک نفسی را. فنجای ناک من الغم، پس نجات دادم تو را از غم آن. و فتن ناک فتونن، و بیازمودیم تو را به آزمودن، به آزمودن تو را بیازمود از یک مرحله مرحله دیگری. ببین که بعضی از چیزایی در وجود ما شماست که ضرورت به چی داره؟ به بیرون شدن دارد. خداوند متصل استعدادهای در وجود انسان گذاشته، اگر زمینه مساعد شود او بیرون می شود، اگر زمینه مساعد نشه او همون تو خفته میماند. بنابراین یک نفر را میکشی، در حقیقت در تو استعداد زیر پیدا میگیره که خود به پای خود چطور نجات میدی. زمینه برات مساعد شد که تو باید هجرت بکنی، دروج چوپانی باید بکنی، مشکلات را باید ببینی، اوا باید بکشی، تربیتت باید قوی برود، تنها باید بیاندیشی. این کل استعدادهایی بود که الله جل جلاله در روی زمین البرت مساعد کرد. در داخل قصر فرعون اگر می بودی سیستم تفکریت این قبلا نمی رفت. زیرا این طرف هم که می دید دنیا و مادیات بود و آنچه که خودت باید آن را اظهار می کردی و با استعداد خود باید بلند می رفتی چونین نمی شد. از این خودم میگه که وفتناک فتونا آزمودیم تو را ای موسا با آزمودن بسیار زیاد بسیار قوی از یک مرحله مرحله دیگری می کشاند. یکی از دوستای الله جل جلاله خداوند متعال ببخششان او از همونطور سلسله قصر نکرد همی عدی صاحبی که در ننگرهار مدفون است الله ببخشش عالم بسیار بزرگواری بود. ای از دوره حدیث خلا شد بعد واسه پیش صلوات علیه رحمه از اونجا رفته بود ویسا با مانه خدایی که ما داخل افغانستان میریم و دیگران رخصت داده بود ایره گفت که تو همیجا باش. این ماند وقتی که من گفت من نرم گفت نه تو باید ایجا باشی. یک چند روزی که گذشت با برش گفت که امی کلاخای تشناب و تو باید امی تشناب ببری. چندین وقت سر زیمت کار کرد باید دیگه با او باید بریزید به با امی کسی که بنان میاد و امی اتاق باید جارو بکنی. یک عالم متبحر را یک مرحله دیگر امی تا آزمودش تا که به یک جایی بسیار بلند رسید که خداوند متعال توسط از او بسیار انسان ها را هدایت کرده. کتاب بسیار جالب هم نوشته دارم. این کلش حالت های است که تا انسان تربیت نشود باور بگو استعدادها رشد نمی کنند. یگان بار ضرورت داریم به این که انسانی که در زندگی خود گفت که ما دیگرها را تربیه میکنم خودم از تربیه غنی شدیم اون مول از سقوط میکنند. ما همیشه به تربیت ضرورت داریم و تربیت است که انسان ها را استعدادهایش را بلند میبرد. قرآن از این خاطر میگه که ما تو را آزمودیم با آزمودنی فلبست سنین فی اهل مدین درنگ کردی در سالای چندی در اهل مدین ثم جئت باز آمدی علی قدر یا موسی علی قدر باز حسب تقدیر الهی علی قدر یا موسی حسب تقدیر الهی که باز چطور زمینه بر تو مساعد شد. چطور یک بار از جا قطع رابطه میکنی پس به طرف مصر می با واسطه که در حکومت مصر دوستی هم داری ولی چرا این رقم میشود؟ الله میگه علی قدر یا موسی این کار مطابق و تقدیر الهی است. فقط او جا راستی تربیه شدی استعدادت بلند رفت تا که توانایی را تو پیدا شد که وحی الهی را بگیری. چرا؟ و صنعت کلی نفسی ساختم تو را ای موسی لنفسی برای دعوت دینم تو را برای دعوت دینم ساختم. از این خاطر تو ای کل مشکلات باید قبول میکردی و در زندگیت چگونگی حالت باید میاد. استفایتو که لوحی ولی رسالتی حضرت عبدالله ابن عباس میگه که تو را ساختم برای چی؟ برای ازی که برت وحی صورت بگیرد و ای که پیام مرا برای مردم برسانی. بناهن آل خوب فهمیدی که اقه کل گذر که در زندگیت آمد بخاطر این یک نقطه است. اذهب برو انت تو و اخوک برادرت بی آیاتی به نشانه های من ولا تنیا فی ذکری سستی نکنید در یاد من در یاد من سستی نکنید. ببینید که در یاد من سستی نکنید همیشه مراقب بوده باشید با اندکترین مشکل روبرو شدین به الله جل جلو التجا بکنید. اذهبا بروید الى فرعون و سوی فرعون انه طغا مسلما او سرکشی کرده ببینید که فرعون در مقابل کدام پادشاه سرکشی نکرد؟ ذات خودش پادشاه بود. در مقابل ذات اقدس الهی که پادشاهی را برش داده بود سرکشی کرد. فرامین قبول نکرد. پس پادشاه چی بود؟ ملک بود. مالک نبود. ملک بود که قوانین الله را تنفیذ بکند. نه که قانون خودش جور بکند. فقول له پس بگوید او را قولا لینا سخن بسیار نرم را لعله یتذکر شاید او پند بگیرد و سنجش بکند او یخشا یا ای که بترسد از چی؟ از عذاب من. ببین که برشمه که لینا کنایه از چی است؟ از سخنی که مطابق به حالش باشد. او خوب پادشاه است اتو یک حرکت نکنی که توهین بکنید با حفظ مقام پادشاهیش تو برو مطابق به حالش که پشگرد بزن. یعنی یکوان بار که بعض مردم کار خراب میکنه خیالش میکنه که من بسیار شجاع آدم هستم کتی وزیر تو گفت میزند مثل که یک عادی آدم گفت میزنن. این صحیح نیست. مقام یک انسان را گرامی بدار. شخصیتش گرامی بدار. او را در دعوت توهین نکو. ایجا میکو قولا له قولا لینن. بگو برش سخن بسیار نرم را مطابق به اقتضای حالش. لعله یتذکر. لعله بانه ای که که یتذکر. تا که چی شود؟ متذکر شود. سنجش بکند. او یخشا یا از عواقب آیندهش بترسد. زیرا وقتی که برش اصل مواد بگو گفتی این نظامی که تو زندگی منی یعنی قحلاها دارد. از سقوطش باز میترسد. بنان گفت را میپذیرد. قالا گفتن ربنا ای پروردگار ما. اننا نخاف و ما خو میترسیم. ما خو میترسیم ان یفروت علینا که تجاوز بکنه بر بالای ما. با مجرد که ما نزدیک شویم ایش ما را به گفت زدن نماند. و فران ما را بندی بکند. او ان یطغا یا طغیان وردد از چی؟ از سخن ما، از پیام ما. دو کار میشه. یا ما را ایش قبول نکن یا ای که بگویم پس بر ما رد بکنه جواب ما را. قال گفت الله جل جلاله لا تخافا نترسید. اننی معکم و هرن من با شما هستم. اسمع و ارا مشنوم و میبینم. الله میگه نترسید. تو پیام راستا بگو. هرن من مشنوم و همچنان میبینم. در اینجا خداوند متعال کدام عسکری به حضرت موسی نداده بود. کدام تانگ توپی نداده بود که از او دفاع شود. در ظاهری چیزم نبود. ولی الله محفظش میکرد. الله نگاهش میکرد. برو و پیامت بگو. فأتیاه پس پیشوی رفتن. فقولا پس بروید پیشوی. فأتیاه پس بروید پیشوی فقولا پس بگوید. انا رسول ربک. هر آن ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. فارسل بفرست معنا همراه ما بنی اسرائیل. بنی اسرائیل را. ولا تعذبهم. عذاب مکنشان را. ببین اول نکته که چی میگه؟ ما آمدیم بنی اسرائیل همراه خود ببریم. و دیگه اینا را عذاب نکن. قد جئناک بی آیت مربک. بعضی چی میگه؟ هر آن ما آوردیم پیشتون نشانه ای از جانب پروردگارتون. اقا خوب دعوت میکند. اول پیام بر چی میگه که؟ فارسل معنا بنی اسرائیل. امرای ما بنی اسرائیل را رایی بکن. چرا؟ بخاطر که تو عذابش میتی. ولا تو عذب. دیگه عذابش نتی. بخاطر ازی که ما مأمور شدیم به میگرد. قد جئنا که به آیتین. هر این آوردیم پیش تو نشانه ای. من رب بکر صرف پروردگارت. ولی خود پیش خود میگرد که من ربتان هستم. ولی من رب بکر صرف پروردگارت. و سلامو علی علی من اتبع الهدى. و سلامتی است بر کسی که اتبع پیروی کرد الهدى هدایت را. سلامتی بر کسی است؟ امن برای کسی است که پیروی هدایت را کرد. انا قد اوحی الینا. هر انا به ما وحی فرستاده شده. ان العذاب علی من کذب و تولا. که هر انا عذاب بر کسی نازل می شد که تکذیب بکنه وحی الهی را و تولا و از حقیقت رو بگرداند. از این حقیقت که ظالم است و ظلم نباید بکند. نباید غیر الله را عبادت بکنه و نه هم خود را در جای خدا باید جای بدهد. از این اگر روگردانی کرد که نه ما خالق هستیم. ما سر مردم حق داریم ظلم بکنیم و ما مکلفیت نداریم. یقینا به این مردم وحی به ما شده که نازل می شود بر سرشان عذاب. در امید مذاکرهش فورا برش تثبیت کرد. هم تو ظالم هستی و همچنان تو پروردگاری از خود داری. تو خودت محتاج هستی. تو مخلوق هستی. قال گفت فرعون فمن ربکما یا موسی. پس کیس پروردگار شما ای موسی؟ قال گفت ربنا الذی اعطا کل شیء. پروردگار من آن ذاتی است که اعطا کل شیء داده هر چیز را. خلقه صورتش را. ثم هدا باز راه نمودش. قال گفت فما بال القرون الاولى. پس چیز حال قرنهای اولی؟ آنانی که پیش گذاشتن حالی از او چی هستن؟ که اونا لم یقیر رو بذالک. که به یه اقرار نکردن. قال علمها عند ربی. گفت علم آن پشت پروردگارم است. فی کتاب در کتابی که لا یضل ربی ولا ینسا. نه غلط میکنه و نه هم فراموش میکنه. آلی هم امیجا با دعوتگار چی گفتم؟ ایجا وی فلانه مردم که تو کردن. الله کارش معامله میکند. ما شما را بول کسایی که پیش رفتن چی کار؟ نه زور داریم و نه هم تسلط. الذی جعل لکم الارض مهدا، آن ذات عظیمی که ساخت برای شما زمین را، مهدا فرشی، و سلک لکم فیها سبولا و روان کرد برای شما در آن راه ها، و انزل من السماء ماء و نازل کرد از آسمان آب را، و اخرجنا به ازواجا من نبات شتا، پس بیرون آورد به واسطه آن آب ازواج انواع مختلفی من نبات شتا، از نباتات مختلف. چی گفت؟ کولو بخورید و رعو و رعو انعامکم و بچرانید حیوانات خود را، این فی ذلک لآیات، هر آن در این خلقت نشانی هاست لأولی النهى، مر صاحبان خرد را. منها خلقناکم، الله میگه آفریدیم شما را از امی خاک، و فیها نعیدکم، و در آن بر میگردانیم شما را بعد از موتتان، و منها نخرجکم تارتن اخرى، و از آن بیرون خواهیم آورد شما را بار دیگر. تارتن اخرى، بار دوم شما را بر میگردانیم، در رابطه به اعمالتان مورد پاسخ قرار میگیریم. این پیامی بود که در حقیقت انسان خفته را از خواب بسیار غفلت بلند میکند. ولقد اریناه، و هر نشان دادیم فرعون را آیاتنا، نشانی های خود، ما نشانی های خود را نشان دادیم، کلها همه آن، فکذب و ابا، ولی تکذیب کرد و نپذیرفت و ابا و سر باز زد. ما نشان دادیم فرعون را، ولقد اریناه آیاتنا، ما به تحقیق نشان دادیم به فرعون نشانی های خود را، کلها همه آن را، که دلالت بر نبوت حضرت موسی علیه السلام و به توحید الله جل جلاله می کرد. بنان فکذب، پس تکذیب کرد، و ابا و سر برتافت، یعنی کفر عنادی را اختیار کرد، نه اینکه نمی فهمید. قرآن کریم میگه وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، همیشه انکار حق را میکنند با وصفی که در دل سرزو خوب معتقد است که همین گفت راست است. قال گفت فرعون اجئتنا، آمدی پیش ما، لتخرجنا، تا بیرون کنی ما را، من ارضنا، از سرزمین ما، به سحرک، به قوت جادوی خود، یا موسی، ای موسی، فلنأتینک به سحر مثله، هر آن ما می آریم به خاطر تعارض و دفع سحر تو، به سحر مثلی، به سحر مامند سحر تو، فجعل بیننا و بینک موعدا، پس مقرر بکو برای ما و برای خودت موعدا، یک وعدگاهی، لا نخلفه، تا مخالفت نکنیم آن را، نحن ما ولا انت مکان سوا، و نه تو در میدان هموار، در میدان هموار با هم یک جا میشینیم، سوا میانه، که کل مردم در اونجا جمع شود، در میدان همواری که آسانترین راه برای مردم در اجتماعش باشد. میشه که موعدن اسم برای یکی، میشه که مصدر به معنی وعدن، یا میشه که اسم مکان بوده باشد. موعدن جایی که در آنجا گرد بیاییم، اتی یک جایی که در مرکز قرار داشته باشه و آسانترین راه برای کی بوده باشه؟ برای کسایی که حاضر میشوند. قال گفت حضرت موسی علیه السلام موعدکم یوم الزینتی، وعدگاه شما یوم الزینتی، روز جشن است، و ان یحشر الناس الضحا، و ای که جمع کرده شوند مردمان در وقت چاشت. پس ما دو کار میکنیم، نزدیکترین وقت جشن شما میاد، در اون روز جشنت، اون هم در وقتای چاشتگاه، ده بجه یازده بجه، که کلگی در جای جشن حاضر بوده باشن. او وقتا که بم هم نبود، خود کلگی می آمد، ایت ترس نبود، هر کس میتوند حضور به هم برساند، ولی خب مردم از جشنها میترسد و میگریزد. فتولا، پس بازگشت فرعون و فرعون، فجمع کیده، پس فراهم آورد تدبیر خفی خود را، تقریبا 72 نفر ساحره را جمع کرد و از دورترین نقاط اونا را آورد. ثم اتا، باز آمد، قال لهم موسی، گفت برایش حضرت موسی علیه السلام ویلکم، هلاکت و افسوس شما را باد ای ساحره. فتولا، بازگشت فرعون و فرعون، فجمع کیده، پس فراهم آورد تدبیر خفیه خود را. ثم اتا، باز آمد که ساحرایش یک جای، قال گفت حضرت موسی علیه السلام لهم، برای ساحرا و برای فرعون و کلش، ویلکم، هلاکت باد شما را، افسوس شما را. لا تفترو علی الله کذبا، نبندید به الله جل جلاله کذبا دروغ را. فیصحتکم بعذاب، پس هلاک گردان شما را به کلام عذاب خود. و کدام عذابی که و قد خواب من افترا، و یقینا که ناامید شدن کسی که افترا کرده به الله جل جلاله. ببینید که پیامبرای خدا به خاطر مبارزه طلبی نمیراده میشه. آیا می که مخصوص شما را کلمه‌ای که من برای شما میگم در روی شک میکنید؟ اگر چنین کاری بکنید فیصحتکم عذاب بعذاب، پس هلاک گردن شما را به کدام عذابی که لایق حال شما باشد. و قد خواب من افترا، و ناامید شدن کسی که افترا کرده با الله جل جلاله. فتنازه و امرهم، وقتی که این کلمه را گفت، همیشه کلمه حق طوری باید گفته شود که در جانب مقابل ترس الهی ایجاد شود. همی گفت که ویلکم لا تفترو علی الله کذبا، صحرای یک نمو وحشت کردن که نه، ایجا کدام گف دیگری است. ما تو فکر میکردیم که بنی اسرائیل میبرد، ما تو فکر میکردیم که سر ما میخواه حکومت بکنه. وقتی گفت از خدا آمد، کدام گفت دیگری در ورایش وجود دارد. فتنازه و امرهم، پس مشوره کردن در کار خود، با یک دیگر ششتن، بینهم در بین خود. و اثر رو نجوا، و مشوره کردن پت مشوره کردن که رای ما چی خواد بود. میتونیم در مقابل ایتو که به موسی علیه السلام کته چی با ما معارضه میکنی؟ ایجا که دید که نه ریسپان حضرت موسی داره، نه کدام صندوق داره از مردم های ویسلا که کاهنای هستن، یک صندوق داشتن میشه، یاد او جا مار هست، یاد او جا کدام چیزایی دارن. حضرت موسی علیه السلام این طرف این طرف گرداگردش میبینه که چیز امرایش نیست، که دیگری میشه او چی داره خواهد، چی ما عرضه میکنه که ما خواهد این شکلش یک کاری را خواهد بکنیم.